το μελτέμι σου που δυναμώνει τη νύχτα. Με τη νύχτα σου που δυναμώνει τη σιώπη. Και με ένα σύρματο πλέγμα τριγύρω στην καρδιά σου. Και με ένα σύρματο πλέγμα τριγύρω στη καρδιά σου. Με το μελτέμι σου που δυναμώνει τη νύχτα. Δεν τα αντέχει αυτά τα βράχια.